Jeff Wilkinson, DJ, producent, zafascynowany brzmieniami jazzowymi, hip-hopowymi, funkowymi, soulowymi, wydał w 1993 roku płytę, którą nazwał, cały projekt nazwał Us Free. Tytuł płyty to Hand of the Torch. Płytę, która tak naprawdę trochę wywróciła rynek muzyczny na całym świecie i pokazała, że te fascynacje ze strony artystów związanych z kulturą hip-hop, jazzem, nie są przypadkowe, bo w Stanach Zjednoczonych i Digable Planets i przecież Gangstar już flirtowali z tymże jazzem. W Europie była to zupełna nowość. Tymczasem Jeff Wilkinson pokazał jeszcze inną twarz takiego połączenia. Efekt słyszeliśmy. Niewiarygodne, że to 24 lata od ukazania się tego albumu Hand on the Torch, zespół Us Free. W przełomie lat 80. 90. pojawiło się w Anglii takich wielu bardzo artystów, którzy nawiązywali w swojej twórczości do soulu, do funky, do jazzu. Aż sobie cmoknąłem, bo 5 AM to jeden z wykonawców, których po prostu przyjemnie się słucha. Było to pop zabarwiony soulem i muzyka na tę porę jak najbardziej adekwatna. To jeszcze raz sobie cmoknąłem. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą ten nieradiowy dźwięk, ale to z zadowolenia, bo być może nie wywołali rewolucji muzycznej, ale nagrali kilka naprawdę fajnych rzeczy. 5 AM. To jeszcze jeden taki zespół, o którym trochę już zapomnieliśmy, a warto go przypomnieć. Thank you. Założycielem tej grupy był James Taylor, stąd nazwa James Taylor Quartet, albo w skrócie JTQ. Hammondzista i pianista, który postanowił założyć grupę wykonującą soul, funk, albo właściwie mieszając to wszystko. I to nazwano acid jazzem i właściwie z tym kierunkiem komercyjnym związany był zespół i jest właściwie związany do dzisiaj, bo korzenie JTQ, czyli James Taylor Quartet, leżą w 1985 roku, tak naprawdę grupa 30 lat temu rozpoczęła swoją działalność i do dzisiaj gra. Zatem James Taylor Quartet. Wszystkie płyty właściwie są bardzo przyjemne i bardzo fajnie się słucha. I to jest właśnie ta efekt tego boomu związków jazzu z hip-hopem, z funk i soulem przełomu lat 80-tych, 90-tych. Dwukrotnie zagrał nam przepięknie Manhattan Street Band, zespół z Brooklynu, który nagrywa dla legendarnej wytwórni Dubtone Records. Dwa utwory z albumu wydanego w 2012 roku, The Crossing, tytułowy i Lights Out, Manhattan Street Band. We'll be right back. Pewnie część z Państwa, którzy nie znają tej grupy, pomyślałaby, że pochodzi prosto z Karaibów, gra sobie gdzieś na jakiejś wyspie, takiej cudownej, gdzie właściwie słońce nie zachodzi, cały czas świeci, czyściuteńka woda krystaliczna, w ogóle nie ma żadnego przemysłu, żadnego dymu, wszystko jest takie ekologiczne i tak dalej. Tymczasem The Bahama Soul Club to zespół niemiecki, grający w Hamburgu. W tej dzielnicy, co to zapomniałem, jak się nazywa, no dobrze, niech będzie St. Pauli, to jest taka pora, że można powiedzieć. I tam sobie w klubach grywają i to jak grają. Prawda, że przyjemnie? Bardzo fajnie. No dobrze, to jeszcze jedna artystka, która mieszka w Niemczech. Black people unite. Black people unite. Fathom of people fracture rattling bones of West Africa. Trapped in a building that's chained to the diaspora. Passenger captured and framed and named hazardous. Tackled by catastrophe, tragedy paved the path for us. Lost on the shores, who but us could draw a map for us. Chorus when that cage burst, sing another sad story. Pastor told me, Lord, see I play. Won't forsake us, though his face favors the same snakes that enslaved us. Tobacco in Mississippi, sugar cane in Jamaica. A European grave for Alka Balon acres. In the ring of shots fired at an Audubon stage. Malcolm falls to his death. Before a crowd of black faces as his wife wept life, crept from this plane, joined the angels. For little girls left, a set of twins gestating. Behold, I shine and praise, eulogized by Ozzie Davis. Take it, black people. Fresh church clothes be the cold that stays sittings to the doors. Get in my blood, cause stained white linen pigeons of the Queen's English floored. Uneven, a radical king's dreams, a hallmark greeting. Blues confronts the war for war, even more so. Black limbs ripped from a Congolese torso. No media blitz, so you could text on that iPhone. Applause for Lupita and Yongo. Archaic beauty, exotic war. Roberta Flack killing us off. They won't stop till they kill us all. 41 rounds make it 44. Mama told my brother not to leave the porch. Panic every time he opened the door. How many Trayvons walk the streets at night? Renisha McBride's groomed in a state that don't respect black life. When we bleed to it, amuse the knife. Facebook like to perfume the fight. The breath and every hand shake that head wrap, stretch of the tongue, how we translate in the plantains, that vast creative landscape, that viral hit on some old shit that we've been made, dreadlocks and braids, them greens you just ate, that whole tap that I shade, I go, I made, police fire shots and drop you out broad day, another officer walk, no love lost, full pay, baseline cries, that low frequency war pain, carry shells, hit the ground, astounded by a loud face, another new black in the old trap, a post race, won't wake up today, the next to catch a court case. Cornel West said it best, fuck what you all say. Got Kenny G in the world looking for Coltrane. Self-love supreme, get free and watch the game change. Gotta start out with this one thing. Black people unite. every djembe that that punk hit, every note of that guitar lit, distractions obvious, corporate domination of conscience, service team harmless, who pause to applaud the taskers, a radio keep playing that garbage, constant, outside of Shakur, most wanted by Congress, cash cow, be the black and brown convict, logic, every choir harmonized the pain of their prophets, let the light be the judge of the darkness. This is for my people. Uh-huh. Say this is for my people. Yo, they say the time tells the tales of men. The clock ticks as I dwell within, where the self begins. My school of thought start expel the friends till I'm a, yo, I'm alone again. Born a poem again. I love Jones in the cold of winter. Left Chandumu to Cologne for him. My heart and soul for him. I figure love is like a journey when you lose yourself to find your home again. Hey, yo, the road is thin. And let's travel my path. A long battle. Teenage parents and drug addicts. Gangster rap. Love ballad. Green tea and thug passion. The plight of enough. Pass a cop for their jacket. Like say something and see what happened. Another portrait of the app. Heart stares, fingers snapping. Wrong waste of talent. Handcuffs and urban fashion. I suppose it's all balance. And it must be, must be, must be. To my people stuck in poverty. All around. To my people who be suffering, all around the world. To my people who be fatherless, all around the world. To my people who be struggling. Hey, my ghetto children, all around the world. I was in Beijing carrying the burden of Camden. Had to put it down to dissect and overstand it. The antics of life and living could damage the Christ with it. So I stay stripped to keep my name balanced like I'm Robin, okay. Kevin Scotty, fit the status, be the heads of young Malcolm. Spin the dreams deferred, we know all about them. Some found the Renaissance on the streets of Harlem. North Philly, Hussein, their modern day Sodom. Phone call with a sister that I know since college. Talking that old weight in the exhale garbage. The problem, we forget quick how we play a part in. How we attract hosts and maintain the nonsense regardless. To climb inside, search the goddess. Astonished to find that I was looking for a father. I held a sat me down, stripped me of my armor, said you only find this private parts. You'll never have half his heart. And you will never have half his heart. Ooh. And you will never have half his heart. Hey, he will never have her. And you will never have half his heart. So my people stuck in poverty. All around the world. To my people who be struggling. All around the world. To my people who be fatherless. All around the world. To my people who be suffering. Hey, my ghetto children. All around. To my people stuck in poverty. All around the world. To my people who be suffering. All around the world. To my people who be fatherless. All around the world. To my people who be struggling. I say struggling. This is for my people. This is for my people. This is for my people. This is for my people. Say this is for my people. And this is for my people. Na runie dotarła do nas w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się i przyjdzie ten moment, że wystąpi w Polsce. I słuchając Akuły Naru, pomyślałem sobie, że warto przypomnieć stary, ale znakomity koncert Alicia Keys. Weren't you the one that said that you don't want me anymore? How you brings me to your door. How I cried and tried and tried to make you stay with me. And still you said that love was gone and that I had to leave. Yeah, talking about a family. Hey, yeah, saying I'm gonna lead your dreams. Desiring przepięknie. Alicia Kistendra śpiewała w audycji Czarna Noc, która się właśnie kończy. Do usłyszenia, mówi Hirek Wrona, a na zakończenie The Beats and Nema. Away from me, cause we done spent so many years running around in circles, and I ain't trying to hurt you, so let me explain just how it really is, cause it seems like lately me and you been going through changes, making ill revisions to our strange arrangement, but don't play with my emotions, girl, them things is dangerous. My uncles used to tell me that you dames was anxious to give a man a taste just to whet his appetite, but I'm a greedy man and I ain't happy with a bite. If I can have a whole pot and I don't even want a slice, but you say lay down with me, stay down. I say damn that Amtrak Greyhound, game over, out of downs, be gone, get out of town. Autopromocja. Najpierw panie Roisin Murphy, Cat Power, Chlo Martini, Nazira, Pola Temple, Princess Nokia. A teraz panowie Sean Clark, Michal Meyer, Agim Zimpel, Shackleton, Masecki. A także duety, zespoły i my: Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański oraz Piotr Metz. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. I Katowice tętnią nową muzyką, a my tętnimy w Radiowym Domu Kultury w sobotę, uwaga, od 13:00. W liście osobistej w sobotę od 19:00. I potrójnym paśmie przenoszenia z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Zapraszamy. Autopromocja. Na trójkowym zegarze